kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Najlepiej tak jesienią. Perfumy wymienić? Daj powąchać. Też szukam czegoś podobnego. A ja wiem, gdzie mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór perfum w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 20 października, minęła 16. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Znamy już harmonogram konsultacji prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych. Jest wniosek o zbadanie legalności unijnych przepisów o zakazie rejestracji aut spalinowych po 2035 roku. Bardzo silny wiatr nad morzem. Zawieszono rejsy promami i wydano ostrzeżenia przed wysokim stanem wody. Harmonogram konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych podała dziś Kancelaria Prezydenta. Wszystko mieści się w konstytucyjnych terminach, powiedział prezydent w wywiadzie dla tygodnika Solidarność. Po prostu zadam każdemu gościowi te same pytania. W głównej mierze, jeżeli chodzi o przyszłość, o plany na przyszłość, to najważniejsze zagadnienia, które do tej pory były, jeżeli chodzi o realizację polityki w Polsce. Myślę tutaj o inwestycjach, myślę o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności. Pewnie będę chciał też zapytać o potencjalnych kandydatów na premiera. Na wtorek zaplanowano spotkania prezydenta z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, a na środę z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Wniosek o zbadanie legalności unijnych przepisów o zakazie rejestracji aut spalinowych po 2035 roku skierował do Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości. Trybunał ma obowiązek bronić nie tylko zapisów konstytucji, ale też interesów obywateli, powiedział Zbigniew Ziobro. Wniosek do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, aby dokonał oceny, czy to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jest zgodne z polską konstytucją. Śmiem twierdzić, że jest sprzeczne z polską konstytucją, że narusza ją w wielu miejscach, w tym narusza zasady jednomyślności podejmowania takich decyzji, gdyż traktaty jasno wskazują, że w sprawach miksu energetycznego państwa muszą podejmować decyzje wspólnie. Natomiast w tym wypadku tak się nie stało. Zbigniew Ziobro przypomniał, że polski rząd opowiedział się przeciwko wprowadzeniu zakazu rejestracji samochodów spalinowych. Zmiany w mediach publicznych zapowiadane przez opozycję mają być tematem kolejnego posiedzenia Rady Mediów Narodowych. Mówił o tym w rozmowie z Polskim Radiem przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Będę chciał, żeby była dyskusja wokół tych różnych zapowiedzi, mówię zdumiewających zapowiedzi łamania prawa i będę proponował, żebyśmy się do tego ustosunkowali jako Rada. Jakie będą decyzje Rady, no to się dowiemy w trakcie posiedzenia po posiedzeniu. W kampanii wyborczej liderzy opozycji zapowiedzieli zmiany w mediach publicznych. Bardzo silny wiatr nad morzem, zawieszono rejsy promami i wydano ostrzeżenia przed wysokim stanem wody. Najgorzej będzie po 17, alarmują meteorolodzy. Brzmi groźnie, ale na szczęście na razie miejska przeprawa promowa obsługiwana jest bez większych utrudnień, mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu. Oczywiście woda wchodzi i stan wody się podnosi. Kapitanat zgłosił nawet 5,80. Wiatr jest silny czy bardzo silny, ale sytuacja jest absolutnie pod kontrolą. Kapitanowie jednostek są spokojni, ale świadomi, że najgorsze przed nimi. Kierunek wiatru będzie wschodni do północnego wschodu. Jest to wiatr, który nam generalnie nie zagraża. Pewne obawy będą, jeśli chodzi o stan wody. Odwołane zostały wszystkie rejsy między Świnoujściem a Skandynawią. W tej chwili przy nabrzeżach zatłumowane są wszystkie jednostki, łącznie z promem Polonia, co można uznać za moment historyczny, gdyż jednostka jest znana z tego, że wypływa niemal w każdą pogodę. O jeszcze gorszych warunkach pogodowych mówi się w Skandynawii. Niemieckie media zaś donoszą o nadchodzącym orkanie. W piątkowy poranek wiele ulic w Wismarze, a także Kilonii i Flensburgu było już pod wodą. O sytuacji będziemy informować na bieżąco. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. My także. Więcej o pogodzie zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Jak najszybsze opuszczenie Libanu zalecił belgijski MSZ. Resort Spraw Zagranicznych tłumaczy to nieprzewidywalną sytuacją w regionie. W ostatnich dniach na granicy Izraela z Libanem regularnie dochodzi do wymiany ognia między izraelską armią a Hezbollahem. Sytuacja bezpieczeństwa w Libanie może pogorszyć się bez ostrzeżenia w każdej chwili, napisał belgijski MSZ w oświadczeniu. Czytamy w nim również, że w przypadku eskalacji, możliwości opuszczenia Libanu przez transport komercyjny oraz możliwości poruszania się po kraju będą ograniczone. Na razie, jak podkreśla MSZ Belgii, loty komercyjne są nadal dostępne. Ambasada Belgii w Bejrucie ma kontaktować się z obywatelami na miejscu. Oprócz zalecenia dotyczącego jak najszybszego opuszczenia Libanu, Belgii belgijski MSZ odradza też wszelkie podróże do tego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną wybrała eksperymenty polskich firm, które mają szansę być zrealizowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Prezes Polskiej Agencji, profesor Grzegorz Wrochna, mówi, że jedne z najważniejszych kryteriów dotyczyły czasu, jaki jest potrzebny na ich realizację. Nie możemy zbyt dużo zawieźć na stację kosmiczną, mamy ograniczenie na wagę. Nie możemy za dużo zmieścić na stacji kosmicznej, mamy też ograniczenie czasu, jaki astronauta może na te eksperymenty poświęcić. Mamy ograniczenie wreszcie na moc elektryczną do zasilania tych eksperymentów. Wybrano 18 eksperymentów. Dotyczą one m.in. rozwoju kosmicznych technologii oraz bezpieczeństwa i zdrowia astronautów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami tylko na południu kraju, w pozostałych regionach, głównie na północy, będzie padał deszcz, a tej nocy od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Już widać sporą rozpiętość temperatury nocą. Jutro pochmurno, deszczowo i bardzo wietrznie, umiarkowany, dość silny wiatr w większości regionów, zachodni, południowy, ale w Sudetach nad morzem do odpowiednio do 60-85 km na godzinę, w Tatrach w porywach nawet do 130. Z upływem dnia jutro prędkość wiatru słabnie. No i także spora rozpiętość temperatury jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, ale nawet jeszcze więcej, bo jutro od 7 stopni na północnym wschodzie, nawet 17 w centrum, do aż 22 stopni na południu kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Alert RCB trafił do mieszkańców w części województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Dziś i w nocy prognozowany silny wiatr, możliwe przerwy w dostawach prądu. Zabezpieczy rzeczy, które może porwać wiatr, czytamy w komunikacie. No i oczywiście bierzemy te ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa sobie do serca. Prosimy o ostrożność. Program Trzeci Polskiego Radia. A w audycji popołudniowej 7 minut po godzinie 16, przed 16 pytaliśmy. Pytaliście, co ma być w mieszkaniu wynajmowanym. Trzy rzeczy. No, pokojówka, sprzątaczka i kucharka. Wynajmowane mieszkanie, kawalerka. Już to widzę. To chyba raczej taki pałac, pałacyk albo zamek. Co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu? No, pozwólmy sobie przed weekendem na takie top fanaberii osób, które wynajmują mieszkanie. Niech będą trzy, tak, które przychodzą Państwu do głowy. Dwie dwójki i siedem trójek. Wyciskarka do cytrusów Państwu podpowiadają. Młynek do soli i pieprzu. O, tego jeszcze nie grali. Albo szafa parowa. No, to już naprawdę. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Now I know that I'm not always you guys. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so it's raised a tale. 'Cause I found someone to carry me home. Oh, so now we are young. So I set the world on fire. time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Dzisiaj. A no właśnie, dzisiaj 12 minut po godzinie 16. Dzisiaj powiedzieć anomalia pogodowa to jakby nic nie powiedzieć, bo właśnie dzisiaj temperatura w naszym kraju od 2 stopni na północy kraju, na Suwalszczyźnie konkretnie, na północnym wschodzie, do aż 20 na południu. No a jutro nie inaczej, od 7 stopni w Suwałkach do aż 22 we Wrocławiu. I tak patrząc na mapy pogodowe i na komunikaty Instytutu Meteo, wychodzi nam, że dzisiejsza sytuacja zdaje się tylko potwierdzać tezę, że Suwałki to polski biegun zimna. Pytanie tylko, czy sami mieszkańcy Suwałk uważają, że jest tam naprawdę zimno? Tak, oczywiście. Ale teraz tak się zrobiło chłodno, ale było, że i u nas najwięcej stopni było i upały były. Dały się we znaki, tak? Ogólnie zimno. Oj, kiedyś może kilkanaście lat, jak byłam w 86 się przeprowadziłam, to tak może i było. Skąd się pani przeprowadziła? Z Wrocławia. I tam było cieplej? Tam było cieplej. Ale o wiele cieplej, czy? O wiele cieplej. Tu w tej chwili jest naprawdę cieplutko. Zimy to są bardzo łagodne. Nie jest już tak mroźno kiedyś. Nie. Był ten biegun zimny. Nie, no to jak było klimat ogólnie w całej Polsce, to i u nas było zimno, a w tej chwili to też nie odczuwamy tego bieguna zimna. Zimy bywały, teraz się zmienia ten klimat, ale bywały takie zimy, że pamiętam taki rok, że po prostu do pasa było śniegu, że nie można było do pracy i autobusy nie chodziły w ogóle. Pani sobie wtedy poradziła. Pieszo się chodziło, po prostu były takie tunele i się chodziło pieszo. Przyzwyczajenie po prostu, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ale jak pani na przykład wyjedzie do innego miasta, to później jak się wraca do Suwałk, to jest chłodniej, że chłodniej, trzeba... Na pewno chłodniej, tak, tak, się odczuwa. My nie odczuwamy, bo my przyzwyczajone jesteśmy do tej temperatury. Powiem tak, ja pochodzę w ogóle z Dolnego Śląska i jak przyjechałam tutaj, to troszeczkę rzeczywiście odczuwałam, że tutaj jest troszeczkę zimniej. Ale ogólnie teraz mieszkam już prawie 30 lat i przyzwyczaiłam się i jest normalnie. Jak pani wraca czasami tam w tę stronę Dolnego Śląska i tu przyjeżdża, to później czuć te różnice? Nie. No tak trochę czuć. Tak jak się przemieścić z rana i do iż poleście tak nawet jechać z Suwałk. Czy na wiosnę, czy tam nawet na jesień. Na wiosnę najbardziej widać. U nas śnieg jest, a minąć Augustu, w tamte strony pod Białystok już ruszy, czy tam na Łomrze. Już to wszystko widać, jak my mamy tej zimy więcej, a tam mniej jest. Jak się wraca, to co, dodatkowy t-shirt, dodatkowy sweter? Jak się trzeba tutaj odziać? Nie, tak normalnie, wie pan, aż tak to strasznie nie jest, nie? No, ale no, już tak to nie ma, tak żeby się ubierać jak Eskimosi, nie? To jakaś dodatkowa koszulka, dodatkowa, nie wiem, bielizna termiczna. Jedna bluzka jakaś cieniejsza, żeby to było ciepło. Tak, dodatkowe właśnie ubrania i to wszystko termiczne i to jest wszystko spoko. Ale nie jest tak, żeby stąd uciekać, bo tak zimno. Nie trzeba uciekać, nie trzeba. Żyje się wesoło i dobrze. Suwałki, polski biegun zimna, a polski biegun ciepła to będzie co? Wrocław, Zielona Góra, Tarnów, 2 dwójki i 7 trójek. Gdybyśmy się też zastanawiali, najbardziej wietrzne miasto w Polsce? No jest zresztą powiedzenie, prawda? Wieje, jakby nie powiedzieć gorzej. 2 dwójki i 7 trójek. Ale co do jednego, chyba nie mam wątpliwości, że najbardziej słoneczne miasto to... Oczywiście, Sandomierz. 19 minut po godzinie 16. No, przynajmniej można sobie posłuchać muzyki stojąc w korku. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest z nami i słucha Trójki. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, mimo korków na warszawskich ulicach nie nudzi się pan słuchając audycji popołudniowej, jak mnie mam. Nie, nie nudzę się. Bardzo miło spędzam czas właśnie słuchając Trójki. I słuchając o tym, że Suwałki są polskim biegunem zimna. To prawda? Potwierdzają to meteorolodzy? Tak, tak, potwierdzają to i potwierdzają to tak naprawdę dane. Dane nie tylko z powiedzmy jednego roku, ale tak naprawdę z dłuższego okresu pomiarowego. To jest już ponad 70 lat i faktycznie jednak Suwałki są naszym biegunem zimna i tam jest jednak najchłodniej, jeżeli patrząc na Polskę, nie licząc oczywiście stacji górskich. Jest to potwierdzone w twardych danych Instytutu Meteo. Dziś dwa oblicza jesieni, o tym mówimy w prognozie pogody. Na południu ciepło i przyjemnie, na północy chłód, deszcz, no więc mieszkańcy południa spytają, dzięki czemu, a ci z północy przez co? Tak jest. Sprawiły to dwie zupełnie inne masy powietrza? Dokładnie tak. Na południu mamy już napływ powietrza pochodzenia zwrotnikowego, czyli znad Afryki. Zdecydowanie cieplejsze powietrze. I dzisiaj w Rzeszowie mieliśmy 21 stopni, także to był najcieplejszy punkt. Natomiast najchłodniejszy, no to właśnie na północy Suwałki, zaledwie 2 stopnie. I tam to jest sprawcą powietrze pochodzenia arktycznego, czyli z północy Europy. Zdecydowanie inne, chłodniejsze. No i niestety tam też jest duży gradient takiej baryczny, czyli ciśnienie, różnica ciśnień jest duża. W związku z tym, oprócz tego, że jest chłodno, to jeszcze niesamowicie wieje i pada też deszcz ze śniegiem i w Suwałkach, czyli na naszym biegunie zimna, no to jak przystało, no to spadł również śnieg. Ta spora rozpiętość temperatury to anomalia, możemy tak to nazwać. 2,20, jutro 7, 22 stopnie. Spora rozpiętość. Spora, ale to nie jest coś, co pierwszy raz się zdarza. Jak najbardziej w okresie takim wiosennym i w okresie jesiennym zdarza się, kiedy właśnie te dwie różne masy powietrza zderzają się nad naszym krajem. A nasz klimat akurat jest do tego przyzwyczajony, bo to jest klimat umiarkowany i zmienny i przejściowy, więc dlatego właśnie tak może się zdarzyć. Natomiast co warto podkreślić, to co się dzieje dzisiaj, a co jutro będzie się działo, bo do 20 nawet 3 stopni Celsjusza będziemy mieli na termometrach w południowej części kraju, to okazuje się, że zdarza się rzadziej niż raz na 20 lat i dla 21 dnia października wyliczyliśmy normy. Okazuje się, że te normy będą wyższe dla południowej części kraju aż o 14 stopni. Także 14 stopni będzie cieplej niż zazwyczaj powinno być 21 października. Instytut Meteo ostrzega, że w ten weekend czeka nas niebezpieczna pogoda. To powiedzmy pokrótce o tych niebezpieczeństwach. Tak, wydaliśmy już ostrzeżenia. Synoptycy tutaj muszą mieć rękę na pulsie i okazuje się, że cała północna część kraju będzie niestety wietrznie. Tutaj porywy wiatru do nawet 100 km na godzinę, szczególnie w tej nadchodzącej nocy w województwie pomorskim, ale od zachodniopomorskiego przez pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, tu niestety niebezpiecznie i trzeba będzie uważać. Ale też na południu to zwrotnikowe powietrze powoduje, że mamy wiatr halny, taki efekt fenowy. I tutaj w obszarach podgórskich również od 85 do 100 km na godzinę porywy wiatru i też wydane ostrzeżenia od Dolnośląskiego aż po województwo podkarpackie, ale uwaga, w górach, w Tatrach dzisiaj będą porywy wiatru i w nocy do 160 km na godzinę. Także to jest taka no naprawdę niebezpieczna sytuacja i nie polecam w ten weekend wychodzenia w ogóle w góry, bo ten wiatr jest po prostu no, niebezpieczny. Niebezpieczna aura w weekend. A co w przyszłym tygodniu? Podejrzałem przez ramię panu synoptykowi, okazuje się, że wraca ciepła, polska, złota jesień. To prawda? Jak to zwrotnikowe powietrze rozgości się na terytorium naszego kraju, to tak nie do końca będzie chciało uciec. No i co prawda nie będzie już wartości 20-kilkustopniowych, chociaż może jeszcze w środę jak najbardziej, ale takie rzędu od 12 na Pomorzu, więc już tam się znowu z powrotem zrobi cieplej. Nawet na Suwalszczyźnie zrobi się około 10-11, natomiast na południu około 17-19. I poniedziałek, wtorek, piękna wyżowa pogoda, słońca sporo, więc będzie można korzystać z pięknej tej odsłony jesieni. Natomiast środa, czwartek, piątek, tutaj będą przychodziły fronty atmosferyczne, więc troszkę deszczu się pojawi, ale nie jest tam groźnego, także będzie można mimo wszystko powiedzieć, że mamy polską złotą jesień. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bardzo dziękuję za rozmowę i tak jak w piosence teraz, słońca życzymy sobie. Słońca, tak jest. Panu również. Bardzo dziękuję i no co, no cierpliwości w staniu w tym korku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. 24 minuty po godzinie 16. Smash Mouth już teraz. No joke, I'd like to buy the world a token, teach the world to sing in perfect.

Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W Radio Nawigatorze Trójki teraz Jan Wiewiór. Witamy ponownie. Zapraszam. A dzieje się sporo, chociażby w Warszawie na drodze S8. Po tym, jak samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym między węzłem Marymącka a węzłem Modlińska. Na 15 kilometrze jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Kierunek Śląska, autostrada A4 między węzłem Chorzów a węzłem Ruda Śląska. 328 kilometr. Awaria samochodu ciężarowego na remontowanym odcinku i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Na A4 nogę z gazu zdejmują także kierowcy na wjeździe do Krakowa. Zakorkowany jest dojazd do węzła Balice, a także trasa Balice-Tyniec. I jeszcze droga numer 60, trasa Drobin-Bielsk, miejscowość Świerczynek. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych i na 102 kilometrze droga jest zablokowana. Jedźmy ostrożnie, a więcej ostrzeżeń dla kierowców już za niecałą godzinę. Natomiast teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. W Sądzie Najwyższym do godziny 15.30 odnotowano 20 protestów odnoszących się do wyborów i 11 protestów przeciwko ważności referendum, poinformowało Biuro Prasowe Sądu Najwyższego. Wszystkie wniesione protesty w chwili obecnej pochodzą od wyborców i wszystkie, które dotychczas wpłynęły, zostały złożone indywidualnie w Biurze Obsługi Interesantów, powiedział Maciej Brzuska z Biura Prasowego Sądu. Jak dodał, na razie żaden z protestów nie został jeszcze rozpatrzony. Termin na ich wnoszenie upływa w środę. Ukraińskie siły zbrojne zadały wczoraj Rosjanom największe straty od początku wojny. W ciągu doby siły rosyjskie straciły 1400 żołnierzy. To łączna liczba zabitych i rannych. Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w sumie bilans rosyjskich strat w wojnie to prawie 300 tysięcy żołnierzy. W ciągu minionej doby rosyjska armia straciła też 120 pojazdów opancerzonych, 29 systemów artyleryjskich i 8 dronów. W Polsce trwa tydzień mediacji. Ma on propagować alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Sędzia Barbara Chłędowska, koordynator do spraw mediacji, powiedziała, że poprzez mediację można rozwiązywać m.in. sprawy nieletnie, pracownicze i niektóre sprawy karne. Najwięcej ugód mediacyjnych zawieranych jest w sprawach rodzinnych. Ich kontrolowałam, ile spraw, które zakończyły się ugodą mediacyjną, na przykład w sprawach o kontakty z dziećmi, trafiło do przymusowego wykonania. To się okazało, że takie sprawy nie wracają, bo ludzie się trzymają tego, co ustalili. Mediatorami sądowymi mogą być prawnicy, psychologowie, socjologowie czy pedagodzy. Kolejny serwis w Trójce o 17. A to już za 28 minut. No a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Sprzedaż detaliczna jeszcze na minusie, ale powoli wychodzi z dołka. Jak podał GUS, we wrześniu była o 0,3% niższa niż przed rokiem i wynik okazał się lepszy od prognoz, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Komentarz GUS wskazuje, że wyniki handlu są słabsze w blisko połowie kategorii. Największe spadki odnotowała sprzedaż odzieży i obuwia, prasy i książek oraz mebli i sprzętu RTV i AGD. Odpowiednio o 16%, 16% i 12% niższe niż przed rokiem. Wyższa niż przed rokiem była natomiast sprzedaż paliw o 7,5% oraz wyniki motoryzacji. Wyższe o blisko 10%. Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach ożywienie konsumpcji obejmie więcej kategorii dóbr, a my do tego tematu wrócimy jeszcze w Zapraszamy do Trójki. Tymczasem po raz pierwszy od 20 września zmianie uległy hurtowe ceny paliw. To wpłynie na dalszy wzrost cen w detalu, ale nie w sposób skokowy, ocenili dziś analitycy Refleksu. Ceny benzyny i oleju napędowego w nadchodzącym tygodniu wzrosną odpowiednio do 6,20 zł i 6,30. Za 4 miliony dolarów na aukcji w Nowym Jorku został sprzedany list Krzysztofa Kolumba z 1493 roku. W liście do króla Hiszpanii Ferdynanda II i królowej Izabeli Kolumb opisuje ukształtowanie terenu oraz ludzi spotkanych na terytorium, które nadal nazywał Wyspami Indii. Dolar kosztuje dziś po południu 4,21 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,7. 1,71, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 11 groszy. Czas na prognozę pogody. Co tam jutro? Jutro pochmurno, deszczowo, no ale także spora rozpiętość temperatury, o czym mówiliśmy, od 7 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum do aż 22 na południu. No i to, co akcentujemy, silny, porywisty wiatr zachodni, południowy, w Sudetach do 60, nad morzem do 85, a w Tatrach nawet w porywach do 130 km na godzinę. Z upływem dnia prędkość wiatru osłabnie. No taki miks pogodowy w ten weekend, i pochmurno, i deszczowo, i ciepło, i chłodno, jak słyszeliśmy od speca, od pogody Grzegorza Walijewskiego, rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przyszłym tygodniu kolejna odsłona jesieni, ta piękniejsza, bowiem wraca ciepła, złota polska jesień. No ale skupiamy się na tym, co w weekend. Te niże, Babet i Alin, to jedna rzecz, a druga, jak podzielić tych wszystkich, którzy mieszkają na północy i na południu. Na południu jutro można wyciągnąć krótkie spodenki z szafy, a na północy przyda się puchowa kurtka. A co przydałoby się, albo co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu? 2 dwójki i 7 trójek. Żeby było w nim piękne akwarium z rybkami. Po dniu zabieganym człowiek przychodzi do mieszkania i patrzy się przez kilka chwil i go to uspokaja. O tak, pięknie, a szczególnie jeśli to środowisko słonowodne. 2 dwójki i 7 trójek. Co jest potrzebne albo niezbędne? W wynajmowanym mieszkaniu najważniejszy jest uczciwy lokator, a reszta to jest mało ważne. Może być wszystko, jak jest uczciwy lokator. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. No i jeszcze jedno spostrzeżenie, jakże życiowe. Niezależnie, czy mówimy o tym, co jest potrzebne w mieszkaniu, czy co jest potrzebne na wyjazd na drugi koniec świata, czy w kosmos, zawsze trytryski, 2 paczki trytrysek. Polecam serdecznie. Lecz pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Z za 21 minut 17. Od wczoraj w świecie piłki i polityki, zwłaszcza francuskiej, głośno o wpisie w mediach społecznościowych Karima Benzemy. Przypomnijmy, zwycięzca ostatniego plebiscytu Złotej Piłki sprzeciwił się izraelskim bombardowaniom w Strefie Gazy. We Francji wybuchła burza. Minister spraw wewnętrznych oskarżył piłkarza o współpracę z ekstremistyczną organizacją muzułmańską, a jedna z senatorek wręcz domaga się, by Benzema zrzekł się obywatelstwa francuskiego i oddał złotą piłkę. Co na to eksperci? Zebraliśmy opinię w tej sprawie. Były korespondent mediów polskich, zagranicznych na Bliskim Wschodzie, Mariusz Borkowski. Przede wszystkim trzeba trzymać się ściśle tego, co on powiedział. Z tego tweetu wynika, że on potępia bombardowanie cywilów, szpitali, ośrodków itd., ludności cywilnej. No to nie powiedział nic, co nie jest zapisane w karcie ONZ i w innych międzynarodowych organizacjach. Skoro głos zabiera minister spraw wewnętrznych, pan Gérard Darmanin. Rafał Dębiński, wychowany we Francji, ekspert piłki francuskiej. I oskarża Benzemę o wspieranie czy o bliskie kontakty z Bractwem Muzułmańskim, nie wiem jakie ma to dowody, to jest to jednak dosyć duża burza, nie wiem jak długo ona potrwa, ale jednak na rynku francuskim i przy polityce francuskiej, społeczeństwie francuskim, to jest temat, który na pewno jest aktualnie bardzo ważny i przez wielu polityków będzie niestety wykorzystywany. W oczach świata arabskiego, czy w sumie przedstawicieli tego świata, Karim Benzema jest bohaterem. Doktor Magdalena Pinker z Katedry Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest osobą, która nie bała się powiedzieć prawdy, przynajmniej tak to jest oczywiście postrzegane, i stanąć po stronie ludzi, którzy giną w Gazie. Przypomnę sondaż, który był robiony parę miesięcy temu przez jedną z firm amerykańskich i przez jedno z czasopism amerykańskich, z którego wynikało, że większość ludności Gazy wcale nie podpisuje się i nie popiera, zwłaszcza ludzie młodzi, nie popierają wcale tego, co robi Hamas. Masakr ludności, mordowania cywilów po drugiej stronie, czy nawet otwierania ognia i ostrzału Izraela. W związku z tym ta opinia jest nieco taka akademicka i platoniczna, ale wskazuje na to, że nie można obarczać wszystkich mieszkańców Gazy odpowiedzialnością za to, co się stało. Karim Benzema był pierwszą osobą z takich celebrytów, powiedzmy, sportowych, którzy odważyli się powiedzieć coś publicznie na ten temat. Początkowo gromy spadały na Mohammada Salaha, który jest prawdopodobnie najbardziej popularnym arabskim piłkarzem na świecie, który dopiero dwa dni temu wydał oświadczenie w tej sprawie, wezwał do pokoju i do wsparcia humanitarnego Strefy Gazy. No i teraz mamy w przypadku Benzemy to samo. Opinia potępiła go totalnie, wyklinając go prawie jako terrorystę. No tego nie powinno być. Każdy ma prawo opowiedzenia się za niewinnymi ofiarami, co wcale nie oznacza, że on, zwłaszcza on z pochodzenia Algierczyk, że będzie popierał drugą stronę. On nie opowiedział się po żadnej ze stron. Opinie w tej sprawie na styku sportu i geopolityki zebrał Krzysztof Łoniewski w Strójkowej redakcji sportowej. dziś w audycji popołudniowej m.in. o zmianach w podejściu do wynajmowania mieszkania. Okazuje się, że w rynku wtórnym już duże zmiany nastąpiły. Dziś zastanawiamy się, co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu. Szukamy takiego top fanaberii. Byśmy pozwolili sobie przed weekendem. Państwo podpowiadają. Czyszczarka do butów. No to rzeczywiście dobre. Albo drapak dla kota. No dla kogoś, kto nie chce wynajmować mieszkania z lokatorami czworonożnymi, to może niekoniecznie. No i jeszcze oczyszczacz powietrza. No to przydatne urządzenie, ale rzeczywiście wygórowane. Oczywiście zamiary dotyczące wynajmowania mieszkania. 2 2 i 7 3. Takie obserwacji przecież sporo. Właśnie spotkałam się z takim ciekawym ogłoszeniem, że wynajmę lub kupię mieszkanie z dziewczyną. Bardzo ciekawe, prawda? Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Ciebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry. Strachy na lachy w audycji popołudniowej za 10 minut 17. Słowenia, proszę państwa, ogłosiła wczoraj, że wprowadzi kontrole graniczne z sąsiednimi Węgrami i Chorwacją po tym, jak Włochy zdecydowały się zrobić to samo właśnie ze Słowenią. Rząd w Lublianie poinformował, że kontrole graniczne zostaną wprowadzone jutro i potrwają co najmniej 10 dni. Skąd tak powzięte kroki? O tym Katarzyna Seman. Decyzje te odzwierciedlają rosnące obawy o bezpieczeństwo w Europie z powodu wojny między Izraelem a Hamasem. Ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej debatowali w czwartek nad tym, jak poradzić sobie z wpływem wojny na blok 27 państw po ataku bombowym na berlińską synagogę i zabójstwach w Belgii oraz Francji dokonanych przez podejrzanych islamskich ekstremistów. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała w Luksemburgu, że komisja analizuje kwestie kontroli na granicach wewnętrznych, którą określiła jako jedno z wyzwań strefy Schengen. Kraje członkowskie stoją na stanowisku, że nawet jeżeli jest to uzasadnione poważnymi kwestiami bezpieczeństwem wewnętrznym lub nielegalnym przekraczaniem granicy, kontrole na granicach wewnętrznych również utrudniają swobodny przepływ. Musimy tego unikać. Strzelcowi w belgijskim ataku, obywatelowi Tunezji, odmówiono wcześniej prawa pobytu w 4 krajach europejskich i wydano nakaz deportacji z Belgii w 2021 roku, ale zniknął z pola widzenia. Dopiero po tym, jak we wtorek zabił 2 Szwedów, funkcjonariuszom udało się go namierzyć. Został zastrzelony przez policję, która próbowała go aresztować. Rząd Słowenii podniósł poziom alertu bezpieczeństwa w związku z rosnącą przestępczością zorganizowaną w regionie i eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. Członkowie różnych grup terrorystycznych i ekstremistycznych wycofują się ze stref konfliktu, aby uniknąć konsekwencji swoich działań, a nawet z zamiarem narażenia naszego bezpieczeństwa i stabilności, powiedział minister spraw wewnętrznych Słowenii Boštjan Poklukar. Słoweński minister przedstawił szczegóły na spotkaniu Unii Europejskiej w Luksemburgu. Powiedział, że władze utworzą specjalne punkty kontrolne dla unijnych obywateli i lokalnych mieszkańców stref przygranicznych. Kraje strefy Schengen mogą tymczasowo przywrócić kontrole graniczne w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. W Zagrzebiu premier Chorwacji Andrzej Plenković wyraził z kolei nadzieję, że decyzja Słowenii, Włoch i Węgier będzie tymczasowa. To musi pozostać wyjątkiem, dodał. Inne kraje, które wprowadzają teraz kontrole graniczne w europejskiej strefie Schengen, to Dania i Szwecja, podczas gdy Francja zamierza utrzymać kontrolę co najmniej do maja 2024 roku. A przypomnijmy, że kontrola na granicach wewnętrznych, taka jak ogłoszona przez Słowenię i Włochy, jest obecnie wdrażana przez 9 państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie z powodu właśnie kryzysu migracyjnego i zagrożenia terroryzmem. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać.